Hello. Hello. We are Shiksa and we're from Poland. It's just bass and vocals, so no surprises. Before we start, let me tell you a few words about us, because this whole shit will be in Polish. Shiksa is a word from Yiddish, and it means a non-Jewish girl, but in Poland it also has a different meaning. When people want to say that a girl is immature, naive, loud, stupid or silly, they called her Shiksa. So here we are with all of our stupidity. Tonight, we're gonna perform for you the live show called And the She-Devil Bangs with a Bass. The lyrics are in Polish, so give me 5 minutes to explain what this legend, myth, or bizarre carol is all about, and then I will transform myself into the She-Devil and try not giving a fuck. I'm the narrator of this her story, and I will tell you all about the she-devil who invented her own language. Of course, I won't do it alone. The devil chick will be here to help me get it right. I can't imagine talking about her without her, so thank God that she possessed me. The she-devil lived 100 years ago, but time doesn't play a role here, because the misunderstandings of her story are still valid to this day, and happen every day, probably at this very moment. When she was a child, she had a problem with speaking, especially when people in school or at home ask her all kind of stupid questions like, why are you this way? Why do you want us to call you by boy's name? Why don't you still have a boyfriend? Put a set of horns on your head? What's wrong with you, girl? She closed herself off. She couldn't answer these questions. She didn't have the language and tools to do it. So, she stood there, all red and mute, broken into a thousand pieces, but in her heart she said, for her inability to speak, the she-devil was exiled to Star City, where, as a punishment, she was supposed to conduct workshops in Polish. She did what she wanted. She didn't ask anyone's opinion. She made up the history of the city and the Polish language. During one such class, she invented the new language. She came across it by accident during a Build a Babel Tower workshop for the little devils. Anyway, she will show you this process herself, because the she-devil wanted to do a live reenactment for the construction site. Her language is based mainly on emotions, so you will understand it without any problems. Don't worry, trust me. In general, you will understand everything what we are going to say, because I can see that you are a bunch of she-devils as well. So, she built a language in which she could finally express herself. In this kind of situations, there are always people who want to capitalize on something new, different, strange, and the symbol of this capitalization of someone else's wildness and queerness in this story will be the god of this world, a guy named Devil Oper. The she-devil got angry and felt that her language would not be the same if she let it be taken away, proceed by the mainstream and polished. So she cut off her tongue. By the way, language in Polish is język, and it literally means tongue. People went mad. They loved and hated her at the same time. And here, in many typical biographical notes of the she-devils of this world, the story ends. That's why the she-devil convinced me, the narrator, to tell a completely different end to her story and free her from the prison of someone else's clueless point of view. So, with the help of a little fairy named Personella, an old resident of Star City and a historian well known in the world of fantasy, we will make up the rest of this her story. Because we want to find a way to tell the story of the she-devils differently. We will fantasize, because if we were telling true, hardly anyone would believe us. So let's fantasize. I hope I spark your imagination a bit. Feel free to do what you want with it during the concert. Because we sure as hell will. P.S. We have an English translation of this show available. So if you want it, see us after the concert. Papa. Żyła w czasach, kiedy takie zachowanie nazywano opętaniem. Było to dawno temu i wszyscy później mówili, że to już się nigdy nie stanie. Ostrzegali siebie nawzajem, mówili nigdy już nie dopuścimy. Będziemy zawsze strzegli każdemu pokoleniu o tym, bo wiemy, przekażemy to, co my już wiemy. Napiszemy o tym, do każdego dotrzemy, zapełnimy księgi jej historią, żeby już nigdy za żadne skarby świata. Jestem panie, ona umarła, więc biegnij. Co siłą powiedzieć, to dalej mija 100 lat, a my jej historię nadal w kinie oglądamy. Czasami ktoś zrobi, to spryt w jej zmieści ją w 3-minutowym życiu, to sami infografice. Czasami w relacji niektórzy nie umieją jej zatrzymać, więc można nawet nie doczytać do końca. Ale to nic, to nie jest sprawa, jakby paląca ma współmierny. Story można słyszeć codziennie na tysiąca, a mówili opowiadanie. Coś da przekazywanie, coś da, coś zmieni, jeżeli w dzielność słów tak niezłomne potrafią skrzesić zadość. Czym jest teraz jej historia? Znowu się powtarza za każdym razem pod tysięcznym komentarzem, kiedy ktoś mówi, Boże, ale ona się odkleiła, żal mi jej chyba, albo nie, w sumie nie jestem pewien, usłyszę to mi napi, że jej nienawidzę, albo nie, ośmiesz ją, albo nie, wymyśl coś innego, żeby było inne. Kiedyś to nazywano opętaniem, teraz też to nazywa się opętaniem. Nie wiem, co mogę zrobić, ale chcę powtórzeniu tej historii. Zapowiedz, chyba na powtórze przekleję, zaśpiewam się ten z wami, podzielę albo nagram podcast, w którym opowiem o tym najmądrzejszym wiedziele. Zatrudnię lektorów, którzy będą mieć to wszystko w ciele. Albo nie, zaproszę artystów, którzy nagrają o tym epkę. Może się zgodzą to zrobić bez pieniędzy, tak na pewno się zgodzą. Teraz to już jakby żaden problem. Czasy się jednak trochę zmieniły, ale jeszcze mam pomysł na taki performatywny gest. Wszyscy, którzy wejdą jutro w ramach mówienia głośno na ulicę, zaczęli krzyczeć jej imię, ale w wymyślonym przez się języku, żeby to było takie nawiązanie do jej odkrycia nowego języka, ale też jakby symbol opętania, albo w ogóle to. Wszyscy obydlimy sobie w ramach protestu język i wtedy to już total byłoby wspaniale. Języki byśmy sobie na koniec tego performatywnego w kurwu podepali i skakali na nich i takie wielkie hasło napisali na nich. Nie mam języka, a muszę krzyczeć. Nie mam języka, a muszę krzyczeć. Nie mam języka, a muszę krzyczeć. Nie mam języka, a muszę krzyczeć. She Devil and the narrator of this story, first meeting. Przepraszam, ale to chyba o mnie są to słowa. O Boże, to ona! Ona, nie ona wielka, nie wiadomo. mama. Opowieści mają moc duchów wywoływania, więc się z piekiełka swego wyłania. No, właśnie chciałam jakąś duchem dojść twoją opowieść, bo to jest potrzebne. Historia znów się powtarza niemożebnie. Historia nie raz się powtórzy, nie dwa, a nie wiesz, że tego tak się mówię, z tego mam na myśli. Tego systemu bezlitosnego, który tak się składa i układa, byś się jednego warczyła. Myślała, że to twoja wina i albo zrobisz coś, albo nic i nie wytrzymasz. Wyrzutów sumienia to lawina. Wyrzutów sumienia to lawina. Wyrzutów sumienia to lawina. Wyrzutów sumienia to lawina. No, pani diablico, ale jak pani już tu jest, to może sama pani o sobie opowie. Mogę, ale tylko o tobie. Bo jak widziałam ten film tego reżysera, co się sam niemalże we mnie wciela, to pomyślałam sobie... Sacramento! Krucafix! Fanfaron! Tak się czasy rzekomo zmieniły, a reżyser nadal wypróba sobie innym żyły. We wszystkie moje demonice siły się w jego formy zmieściły. A kichać na to! Sama bym ci to lepiej opowiedziała. Dobra, mam już tytuł. Diablica, która nauczyła nas języka. A co to za metoda? Wysłuchanie już tytułem obdarować. Racja, słuchanie trudniejsze jest niż mowa. Święte słowo! Pani diablico, czy słowa są święte? Wolę, gdy są zdrowo pierdolnie. To... I tu się zgadzamy. To dobry początek dla historii, pani mamy. A więc... Opowiadamy! Now, the she-devil will try to introduce herself to you. You ready? Byłam sobie zwykłą diablicą, o której nikt nigdy nie słyszał. Miałam jakieś czegoś i mogłam się wysłowić. Za każdym razem, gdy to się wydało zdanie, krzyczałam tylko ten sposób, jako tako z siebie słowa wysławiałam. Brakałam w wodzie czoła przy konserwacji kościoła, ale czułam jak jakiś wewnętrzny głos nie woła. Rozumnego tak się zamyśliłam, że całego się spaliłam. Gdy zapyta do mnie, czemu to zrobiłam, to tak jak szczyki przestawiłam. Walornie się wysłuchiłam w swej dziwnej mowie, że wyszło jeszcze gorzej. Wysłano mnie więc na roboty. Przez 2 lata miałam budować kłopoty na cześć miasta, z którego się wywodziłam. Jakimś pokracznym fachem w mowie się wysłowiłam. I mimo nieudolności wysławiania pomyśleli, tak, diabli wiedzą, nie powiedzą, jak tam na początku historii wybrano. Mamy ją za darmo, niech się zajmie językową miastomanią. Jej język i do Polski, i do torci. Warsztaty dla zubów nie prowadzi. Więc wysławiałam się na tematy historyczne, zmyślałam legendy niepatyczne o tym, jak powstał język polski. To tu, na tym kamieniu, na obrzeżu miasta, wypisano kiedyś pierwsze słowo gwiazda. Do dziś ta gwiazda świeci ponad murami miasta i czuwa nad nami. Żaden król nikogo już nie omamił swoimi czynami. Gwiezdno! Gwiezdno! Autorskie warsztaty z mowy polskiej! Zuby z badego podawały nam patronkę miasta, którym każdy ultros by mnie za to oklaskał. Czułam, jak wtedy złożą się pełne królów katedry pod ziemia. I jak szczątki odpadają i zjadają się ze złości, bo ktoś odmówił rozprawiać o ich bohaterskości, ja robiłam to bez litości. Musisz się dowiedzieć, że gdy te warsztaty robiłam, to się nad dzieciństwem swym znów zamyśliłam. Może to przez te zuby, które w nich uczestniczyły, ale takie wspomnienie miałam w tej chwili. Alright! So, now the she-devil was trying to introduce herself to you, yes? But you know what? In that kind of situation, when you want to build a real connection, and I feel that we want to build that kind of connection, yes? Yes. So, in this situation, as you people know, it's so hard to not talk about the childhood. Yes. So, this will be the memory of the she-devil from childhood, from school. Yes. Informatyki kazano zrobić świąteczną karteczkę. W nagrodę można było pograć Mortal Kombat. Chwileczkę, Norris Bander mieszkające słowami, bo mówili, że dzieci ryby głosu nie mają. Zostałam wezwana od rektorki szkoły. Pan od informatyki kazał mi się wysłowić. A co w ogóle chodzi? To się tak patrzy, jak szpanie wiany złoty. Jak mogłaś tak zniszczyć świąteczne stroje? Jak mogłaś? Zepsute, pokrowione, rzekające karpie do życia w swej głowie powołać. A ja zamarłam, rozbiłam się na kawałki. Wszelki są w głowie poskładać próbam. Ciało drży głos Jerzy. Wzywam wszystkie słowa, które znam już bliską łez. Byłam, zawsze byłam, myślami się zakleiłam. Skórki zwar, gryzłam i smaku krwi się. To szokuje, myślę jak małe, jeszcze mimo to jak moje ciało smakuje. Biorę do ust, więc brytwą dwa znobci. Zastanawiam się, gdzie je wkładałam. Biorę do ust, więc brytwą dwa znobci. Zastanawiam się, gdzie je wkładałam. Skoro teraz w ustach smak popiołu miałam i przypomniałam sobie jeden z najpiękniejszych zapachów skóry po długim wystawieniu na słońce. Myśli mojej podobnie palące, więc skręciły w planowanie lata po tej długiej, wyczerpującej myśli drodze. And you know what? They are still standing in front of me and asking all this kind of stupid questions, because you know what? I've never answered. Dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego wyryłaś sobie kęki na ręce? Przecież okaleczać się do grzech jest, wiesz, dlaczego masz takie pizda w ręce? Dziur spod, jak sobie zrobiłaś, też objęty imieniem się nazywać. Kradniesz ubrania brata, dlaczego nie masz jeszcze chłopaka? Łzy eksponujesz, na nogach chodzisz sztucznych, w rogach poruszasz tak dziecinne tematy, dlaczego nie zaczniesz? No, poważnie! Walczeć! Nie wypowiedziałaś się, gdy było trzeba? Dlaczego zachowujesz się jak potęga? Nie przygotowałeś się wcześniej tego przemówienia? Dlaczego nie mówisz, że to wszystko, co my tu mówimy, to są pomówienia! Pomówienia! Pomówienia! Pomówienia! Pomówienia! Na mów! Mów! Nie mogę się obronić, bo nie mogę się wysłowić. Zaczynanie bałzowanie myśli, kołatanie szczerości wewnętrzny. Żuk! Żuk! Żuk! Żuk! Żuk! Żuk! Żuk! And you know what? If they will came here to me, take right here, right now, when I am with you, and ask me all this kind of stupid questions again, I will answer them. I will answer them in my own language, because I have it, because I can, because I have it, because I can, because I have it, because I can, because we have it, because we can, because we have it, because we can, because we have it, because we can, because we have it. Can. It will sound something like that. Fula sono presto, ma che lo brio, sarà per la croma di se morfula, ma che lo brio, fula sono mia, e per la costola resta tua fula, ma che lo presto fula, sa che lo blo fu, ma che lo brio, e per la costola, sa che lo blo fula per la mea, per la costola resta tua fula. Se che la blessa fuori. So now, maybe you want to know how to build your own language, your own voice. Yes? All right. So, it's a good time for you to know that you didn't came here for the punk show. No, no, no. You came here for the workshops with She Devil. How do you like this idea? Yes, me too. I love it also. All right. So, the first workshops are the workshops of building your own language. And I need a volunteer here. Yes! I knew it! Okay, stand here and prepare everything. Woo! I must say that actually your voice and you Where is my assistant? Yes, can you take it from here? Thank you. Yes. Okay, so I feel that you are warm up a bit, yes? So you are very ready for the next workshops with the She Devil. So, I told you in the very beginning that also the bad characters will appear here. I'm so sorry. Yes. You know, when people will see in this fucking world your wildness, your queerness, your braveness, your garishness, some people want to take it and polish it and put it in the mainstream, whatever the fuck this mainstream is, in a very polite way. Do we like that kind of fuckers who are capitalizing everything what is wild, queer, and brave? No. But because I am from Poland and I am so liberal as the politics in my country, fascist with the smile, so I will give here, because I'm trying to be liberal also, I will give here the platform for this fucker to speak. But if you don't want to have him here, you have to dance. So the next workshops are the dance workshops. Are you ready? I will show you the move. Closer. Yes. All right. Watch out. And you have to be in the rhythm. You keep doing till the end, okay? Co to za szkaradzictwo pod moimi palencjatami? A kim pan jesteś, żebyśmy ci na te pytania odpowiadały? Jam jest Bóg tego świata, developer miłoj, to. A my jesteśmy kurde diabły pierwszorzędnej rangi. Czerto, ale co to za szkaradzieństwo? Nowy język, proszę pana, już o Babel jego symbole. Nazwałbym to raczej budowlanym upiorem. Dobra kurwa, wysłuch się pan Bóg, jaka kara jest dla nas przechciana. I nara! Żadnej kary przyznać ci diablico nie zamierzam. Ludzie rzeczy przydatna jest mi ta wieża. Na dole apartamenty dla strudzonych życiem kosztami, wyżej dla morze z kredytami. Na trzecim piętrze stare baliny, od których będą kupować mieszkania w windowaj ceny. Twarde piętro z tym tematem na głosienia by dodać trochę słońcego znamienia. Tam będą przychodzić gwiazdy ze świata artystycznego. By oszczędzić im czasu na wymyślaniu wizerunku politycznego. Początkom nauka tego twojego języka, nowego diabelskiego, by dodać trochę większy kontrowersyjnego. A w podziemiu, podziemie na wynajem, to wiadomo, tam będzie się działo to całe anegdotowe pierdololo. Zapraszam śniadnicą na szczytce wieży, stąd będziesz mogła za moim pośrednictwem swój język szerzeć! All anymore? Can we see him? No. And it's just because of your dance. Yes. So, but you have to know what the she-devil did. I already told you. To protect her own language for that kind of fuckers. What she did? She cut off the tongue. Yes. So, the next workshops I have for you are the workshops of cutting off the tongue. And I need a volunteer here. Who wants to do a little bit of piercing with the she-devil? But wait. I'm going to go to the hospital. tą ciemnią! Obcięłam go zdecydowana, by nie musiał odpowiedzieć na pytania, by przestać o co robiłam, by zagadywana, by unikać rozmów o tym, jak wieża Boże została zbudowana. I tak tym gestem wszystkich rozświeczyłam, że dołączyłam do błonu diablic, które określa się mianem. Kontrowersyjne, radykalne, piekielne, ja jebę, skąd miałam wiedzieć, że wymyślenie do tego języka, że na to nie gotowa jest ludzka logika, że od tamtej pory zaczną mnie palcami wytykać, że to ta... Sakarabia! Debilica! Sakarabla! Debilica! Sakarabla! Sakara blo, debilico. Sakara blo, debilica. Sakara blo, debilica. Sakara blo, debilica. Sakara blo, debilica. A ja to tylko. A ja to tylko. Zrobiłam dla tej małej diablinki, co nie mogła się wysłowić. Dla tej, który usta tykano żabę, pilowa nawę. Po nocy obmyślała beki o księciu i jego tajemnej mocy. Tej, która lubiła grać w Mortal Kombat, bo w tym zbiorze, który otrzymała niewiele wojowniczek, postawić w stanie czekodorowej, przewierała później się nią sama. Mianowała tylko problem z tym, mianowaniem jest tak, że nie może grze kilku żyć stracić i postać odjebana jak ta lala grze komputerowej zrobionej przez jakiegoś pana. A więc nie znała moja mała diablinka pojęcia słabości, a to poczucie miało w niej wkrótce zagościć. I tak moja mała diablinka dołączyła do kanonu kobiet, o których powstał nie jeden tak idący sonet. Kiedyś dzielne, później tylko już niedzielne. Kiedyś mogły coś zrobić, później wolały się utopić. Kiedyś dzielne, później tylko już niedzielne. Kiedyś mogły coś zrobić, później wolały się utopić. Utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić, utopić! Nie! I tutaj historia mogłaby się skończyć. Zakończenie było niedopowiedziane. Po tym jak obcinam sobie język gardlak wyjebane. Następne historie już i tak mam zapowiedziane, więc to mnie zagramy festiwali i weźmiemy inną, która mam się czuć się wypali. Druga opcja, opowiadam o tym, co było potem. Jak obcięłam sobie język, mimochodem stoi cały hejt, a właściwie tylko o tym daję książkę, tu spełniam bohaterkę nad ludzkimi siłami. Pokazuję jako twórca, że można sobie z tym wszystkim poradzić później. Sami się z nienawiścią do tego dzieła mierzymy, a wy nam wysyłajcie DM-a dużo siły, prosimy, dużo siły, prosimy. prosimy! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! Cicho! I don't want to hear what I'm supposed to be. I don't want to hear what I'm supposed to have been hurt. That's why I'm going on the streets all naked. And I'm changing myself into the she-devil this way. Cause I don't want to hear what I'm supposed to feel hurt. That's why I'm going on the streets all naked. When I'm changing myself into the shit the film is with. Alright, so quick update, what happened here? Now, the narrator of this story is supposed to tell you how the story of the she-devil ends. What happened after she built her own language and after she cut off the tongue. But you know what? For do that, she needs to change herself into the she-devil as well. Yes. So, the next workshops I have for you are the workshops of changing yourself into the she-devil as well. And I need a volunteer here. Oh, come on! Yes! Not anymore! tell them. Not any fucking more. Yeah. All right, so we need you. Wow. Fuck! Master! Ona sugerowała ten fantastyczny, ale jak go proć? Chodziłam ulicami gwiezdna, nie miałam pojęcia, jaki diablica chciałaby mieć dla siebie koniec. Ona sugerowała ten fantastyczny, ale jak go bronić? Wkurzam się o nica, odmówiłam sobie wszelkie pisarskości. Chodziłam i płakałam, a do krowiego dzwonka zaczęły spadać z mego oka kropelki i to wywołało znów jakieś diablo, czarodziejki. Hejka, jestem człowiek o imieniu Personella, która specjalizuje się w ciemniach, dziennikach diablic i memoriach. Hestowiar, skoro już sama jesteś jedną z nich, w dodatku będzie tak zwanego upadku, bo nazywajmy rzecz po imieniu, póki żyj on zbyt długo, w nim przechad, to przylatuje tu zarządzić zakończenie dla diablicy duchom. Sochi wiedzieć, czemu wzięłaś sobie na warsztat, a ta gwiazda niebywale upada, specjalizowała się w niesmacnych żartach, no bo warsztaty z mowy polskiej, no kto by na to poszedł, chyba jedynie szpaki czy ta kucha wodna, tak zwany ptak amfibia, a kurwa, odleciałam od tematu jako żywa. Dobra, nie mam czasu, muszę zmykać, ciążkę swoją chcę zamykać, a to mi dałem jakieś dodatkowe role. Niech dole, cosplayuj się w muzeum zachciało, jakbym nie mogła zostać zwykłą pałomo. Jestem Personella i objawiam się w ciele kuka, niechaj to będzie dla ciebie jakaś nauka. Papa, kaka, papę, pa. Papa, kaka, papę, pa. Oh my god, you need to know. what happened here. Come. So, this little she-devil, her name is Personella, by the way. Say it. Personella. Yes. So, you need to know that she is completely crazy. So it's always, I'm saying, it's always good to have that kind of she-devils on your back. Yes. So she encouraged me to tell a completely fucked up fantasized story of the she-devil. Now I know what to tell you. Thank you, Personella. Okay, so the she-devil, after invent her language, after cut off the tongue, she decided that she doesn't want to be she-devil anymore, because as a she-devil she was tired, burned out, fucked up. So she decided that she will change herself into the she-pigeon. Oh. How do you like this end? I like it. Yes, me too. But before the she-pigeon will give you the last monologue, I have to ask you, do you like gossips? Do you like gossips? Scandals? Okay, so quick workshops of gossips and scandals. You have to know that the narrator of this story and the she-devil, they fell in love. Why, you will ask? Why? Why? Louder. Why? Louder. Why? Okay, so I will tell you. Okay, because come here, I will write it for you. Look at here. Because they are funny and wise, which is what? I have no idea. Funny and wise is what? Is hot! Hot! Yes, now you know it forever. The real scandal here is they are no longer together. I'm so sorry. Why, you will ask? Why? Why? Of course I will tell you. Because, by the way, oh, my assistant, I will tell you. By the way, my name is Alex. And thank you for helping me with all this shit. You are a precious thing. All right. So you need to know that me personally, I love pathetic, goodbye, sad love songs. And this is the only reason why I decide that they are no longer together, so I can sing this song for you. But I don't want lights here, because I am shy. Hey, turn off the lights, because I'm fucking shy. Because I'm fucking shy. Okay, I will do it like this. Gdzie lecisz tak wolna i piękna, kiedy jest wszystko cudownie, upada, ale lecisz tak długo, jak jeszcze nie spadam, może uciekasz. Widziałam już niejedną przepaść. Chcesz się zatrzymać jeszcze? Okay, now the last monologue of the she pigeon. So we need lights. Świata i chociaż zapadłam na głuchotę taktyczną i wyprukujemy językiem już tylko rytmy, rytmy, rytmy, rytmy. To ciężko jest mi jednak poprzywność na dźwięki, którymi dostaję skrzydło z butelki. Ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła, ła. Na życie spalonego pustostanu, który w ogniu jako kolejny w tym tygodniu stanął. W ramach wyzwania na omegle dla wszystkich prezydentów miast, by w jak najbardziej regularny sposób postawić w ogniu wszystkie nieużytki budowlane i dodatkowo jeszcze poodpalić te wnioski o dofinansowanie, które do nich spływają w negatywnym stanie. Dofinansowanie wózka kultury i głodu nieuleczalnie chorego dziecka. Najgorszego zasnę odtu i te wszystkie zażalenia kobiet i te wszystkie wyżalenia kobiet i te wszystkie choroby kobiet i te wszystkie kobiece sprawy i te wszystkie oburzone zjawy, co ich nocne wyceją i siadają na biednych płucach prezydenta. Zjadam kości świeżo palonego pustostanu, powijam drifem azbestem butlanym, wypycham sobie nimi dziury w zębach, dziury, od których bólu pióra stają mi dęba, przebiegły we mnie rzucić dziś. Lekko jak na obecne czasy, podpalone dziś śmieci, krzyczą coś o swoich rodzicach, oczywiście, że zdają liście temu w stracystę i że ich to prawda nie widać, ale można sobie z nich zrobić super stem, mój trupa są zupa, dębowa są dupa, dębowa krzyczą i kładą się na to klepisko, mówiąc, że jeszcze trochę zupy można z nich wycisnąć. Squeeze me! Squeeze! Squeeze, please! Squeeze! Przelatuję dwa piętra niżej, widzę wielki protest w Bigoli, żeby ktoś powstrzymał padające nastolatki na tory, bo nie mogą sobie pozwolić na tak wielkie w życiu opóźnienia. Dołączają do nich wszyscy robotnicy, których nikt już nie zna z imienia. Dołączają do nich wszystkie pracownice, które zginęły ostatnio w fabryce. Dołączają do nich głowni, już to i nie do czaku, wodzie jak pusto stanu. Jest sprawa, jak to się mówi, paląca. Krzesło i stolinki ze stołu wsiada, by można było to miejsce łatwo odpalać. Bar w kształcie księżyca, na którym się kiedyś Prawo Kamiński podpisał, tak już został. Poważniejsze było dostarczenie raperów na drugą stronę wysypiska, bo mieli szybką puchę na igrzyskach. Wcielić się w postaci Mieszka Bonapartego na 1065 chujątą wchodę założenia historii miasta, w którym kiedyś wypisano pierwsze słowo gwiazda. Do dziś ta gwiazda siedzi ponad murami miasta i czuwa nad nami, by żaden król nikogo już nie omamił swoimi czynami. Gwiezdno! Gwiezdno! Gwiezdno! Gwiezdno! Gwiezdno! Że ją sama budowała i tak długo miasto zeń obserwowała rzeczy, począc z skrzydłami się językiem. Such a good student I have here. Tina, can you agree?